van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat zijn de beweegredenen van extreem rechts in Nederland? In de documentaire serie Eigen Volk Eerst gaat programmamaker Zahar Miraji met open vizier het gesprek met mensen aan die er extreme denkbeelden op nahouden. Ze is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. In Den Haag voert verkenner Ronald Plasterk opnieuw gesprekken met een aantal fractievoorzitters. Gisteren waren de grootste vier al aan de beurt. Vandaag praat Plasterk met een aantal kleinere partijen. Als eerste zat D66-leider Jetten aan tafel. Hij vindt dat de PVV, VVD, BBB en NSC moeten beginnen met gesprekken. Daarna schoof Caroline van der Plas van de BBB bij Plasterk aan. Ook zij vindt dat die vier partijen om de tafel moeten. De bezwaren van Omtzigt over ongrondwettelijke standpunten van de PVV zijn geen reden om niet met die partij te gaan praten, zegt ze. Ik vind dat Geert ook de kans moet krijgen om te zeggen, ik wil dit niet meer of ik neem er afstand van, maar hij krijgt die kans niet eens. In dat overleg tussen de vier partijen moet worden besproken welke openingen er kunnen komen in de formatie. Dat was de boodschap van Van der Plas aan verkenner Plasterk. Mensen die zich na een veroordeling bij de gevangenis melden worden niet meer direct opgesloten, maar pas later. Dat is nodig door grote personeelstekorten, meldt demissionair minister Weerwind. Hij wil ook kijken of gedetineerden met een relatief korte celstraf eerder kunnen worden vrijgelaten met een enkel band. Nu is dat alleen mogelijk bij een langere celstraf. Weerwind wil verder met het OM en de politie in gesprek om de instroom van gevangenen te beperken. Maar hoe hij dat voor zich ziet is niet duidelijk. Personeelstekort komt onder meer door het hoge ziekteverzuim. Journalisten bij een groot aantal kranten en websites hebben een uur lang het werk neergelegd uit onvrede over de cao-gesprekken. Onder meer bij NRC, de Volkskrant, Trouw, het AD, Parool en Nu.nl werd gestaakt. De journalisten eisen compensatie voor hun koopkrachtverlies van werkgevers DPG Media en Mediahuis. Ruim 10.000 Groningse slachtoffers van aardbevingen moeten langer wachten op een besluit over smartengeld. Ze zouden daar uiterlijk vandaag meer van horen, maar het wordt uiterlijk eind maart. Het instituut Mijnbouwschade heeft computerproblemen. In Duitsland en België zijn huizen doorzocht van vermoedelijke Hamas-aanhangers. Dat gebeurde in de Duitse steden Münster en Nordhorn en de Belgische plaats Eupen. De doorzoekingen hebben te maken met een man van 46 die op TikTok de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober zou hebben verheerlijkt. Gokwebsite BetCity krijgt een boete van 3 miljoen euro van de kansspelautoriteit. Het bedrijf heeft volgens de toezichthouder steken laten vallen bij het klantenonderzoek. Dat is verplicht om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. BetCity begon vaak pas achteraf aan de klanten onderzoeken als er al grote bedragen waren vergokt. De site kreeg daarover vorig jaar een waarschuwing, maar de kansspelautoriteit vindt dat er daarna te weinig is verbeterd. De zanger van de Iers-Engelse band The Pogues, Shane McGowan, is overleden. De punk- en folkband was vooral bekend in de jaren 80 met hits als Fairy Tale of New York en Fiesta. Begin jaren 90 werd McGowan uit de band gezet vanwege zijn overmatige alcoholgebruik. McGowan schreef ook nummers voor anderen, zoals Nick Cave en Sinead O'Connor. Eind vorig jaar werd hij in het ziekenhuis opgenomen met gezondheidsproblemen. Shane McGowan was 65 jaar. Het weer hier en daar nog mistig, verder op veel plekken grijs bij 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het vrijwel overal vriezen. Lokaal wordt het min 6. Morgen grotendeels droog en bewolkt bij maximaal een graad of 2. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, op een paar plekken gaat het langzaam. Zoals op de A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. De A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5 kilometer file rijden en een kwartier oponthoud. En tenslotte de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Daar gebeurde bij afrit Schravenpolder eerder vanochtend een ongeluk met 2 vrachtwagens. De weg is dicht, verkeer kan omrijden via de N289. Maar hou daar rekening met ook vertraging, want voor Goes staat daar inmiddels 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Kijk, dat is lekker. Bij Jumbo zijn alle schalen met 4 appels nu 1,89. En Jan of Oje pannenkoeken, poffertjes of pancakes nu 1 plus 1 gratis. Of een halve kilo cicadelappen. Heerlijk voor in de stoofpot. Nu, voor maar 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar npoluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen, geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het een dag van niks. Maar dat komt ook vanwege de fysieke toestand hier aan deze kant. Programmamaker Sahar Miraji is in de villa. Voorpoont maakte zij de documentaire serie Eigen Volk Eerst. Die gaat over extreem rechts in Nederland. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1982. Toen kwam het hitalbum Thriller van Michael Jackson uit. En de sfeer maakt het Waddengebied uniek, is een uitspraak van kunstenaar Teun Mosk. Hij heeft die sfeer gevangen in geluid. Maar eerst, slaapzakken uit het criminele circuit. Ja, want de slaapzakken die worden gebruikt door zogenoemde uithalers. Dat zijn de jongens die zich in de Rotterdamse haven laten opsluiten in containers, daar een tijdje in verblijven, om dan 's nachts een keer toe te slaan en cocaïne uit andere containers te halen. Nou, die slaapzakken dus, die werden eerder altijd vernietigd, maar nu geeft justitie ze aan dak- en thuislozen. Mick van Wely is misdaadverslaggever bij de Telegraaf. Mick, goedemiddag. Goedemiddag. Dit klinkt toch als een mooi kerstverhaal? Ja, dat vond ik zelf ook wel. Het is in ieder geval op zijn minst heel nobel en bovendien eigenlijk buitengewoon logisch. Ik bedoel, waarom zou je deze slaapzakken de container of de vuilverbrandingsoven ingooien, wat voorheen eigenlijk gebeurde, als je ze ook heel goed kunt herbestemmen. En de daklozen zijn er dolblij mee. Ja, nou hebben we natuurlijk al langer die pluksenwetgeving. Dus dat betekent dat er dikke auto's en zo van criminelen worden afgepakt. Maar gebeurt het ook vaker dat dit soort spullen die dan in beslag worden genomen terugkeren in de maatschappij? Nou, er loopt een pilot om dat vaker te doen. En dat loopt eigenlijk pas sinds 2017. En er zijn best aardige voorbeelden. Er is bijvoorbeeld een boot geweest waarmee drugs werd gesmokkeld. En die is... Ja, dat is een soort leerschip geworden. Op een gegeven moment waren er in een opslag tienduizenden overalls en handschoenen en allerlei spullen die bij hempkwekerijen en drugslabs werden gevonden. Die zijn ook overgedragen voor allerlei werkprojecten. Op grotere schaal is het ook gaande. Er zijn drie panden die voorheen dienst deden als bordeel bijvoorbeeld, of een dealpand. En ook die krijgen een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld voor voorlichting over criminaliteit of ondermijning. En een soort, soort jongerenpand. Dus er zijn echt wel aardige projecten op dat gebied. Een beetje naar Italiaans voorbeeld begrijp ik, hè? Want daar doen ze dat eigenlijk al veel langer. Gebeurt het genoeg, vind jij, in Nederland? Nou, kijk, het is net opgestart. Alleen het is weer typisch zo'n plan waarvan je denkt van, ja, waarom hebben ze dat niet eerder gebracht en waarom gebeurt het ook niet op grotere schaal? Al dit soort initiatieven hier gaan eigenlijk vrij traag en het moet allemaal overlegd worden, afgestemd. Je komt privacywetgeving tegen, je zit met juridische dingen van, ja, ben je officieel nu dan wel eigenaar? Mag je het afpakken? Dus het is heel goed dat dit gebeurt, maar het mag van mij op veel grotere schaal gebeuren. Ja. Ik denk dat het gebeurt nu vooral vanuit Rotterdam. Ik denk dat elk pakket van het Openbaar Ministerie in Nederland dit torenhoog boven het lijstje moet zetten. en dit op grote schaal doen. Omdat het namelijk voor de burger heel belangrijk is. Kijk, in Nederland zeggen politie en justitie, misdaad mag niet lonen. In dat kader is dat afpakken van vermogen van criminelen. Alleen dat loopt voor geen meter. Jaarlijks wordt een schamele 250 à 300 miljoen van criminelen afgepakt, terwijl er 16 miljard wordt omgezet ongeveer in de drugshandel. En hiermee laat je zien dat er wel degelijk wat gebeurt. Als je ziet in jouw straat dat iemand heel veel geld verdient aan de drugshandel, in de auto rijdt, dat eigenlijk niet klopt, of in een veel te groot pand woont, en dat wordt vervolgens afgepakt en teruggegeven aan de maatschappij en aan die burgers die zich daaraan storen, ja, dan bereik je ook wel iets. Dan laat je het ook wel echt zien wat er gebeurt. En ik denk dat dat voor de draagvlak ook heel belangrijk is. Zet nog even een ideetje van de Berg hier in Utrecht. Al die coke die in beslag wordt genomen, als ze die nou eens voor de helft op de markt brengen, justitie. Dat is geld in het laadje voor de minister van Financiën. En je brengt die handel een slag toe. Ja, maar ik denk dat dat niet wenselijk is uit het oogpunt van gezondheidszorg. Nee, maar dat wordt stevast vernietigd, alles wat in beslag wordt genomen. Het was ook een beetje met een knipoog en mik dit. Nee. Ik denk dat dat niet echt handig is. Maar ik vind, zonder gekkigheid, ik vind dit een heel goed project. Alleen is het wel vaak zo dat dit soort zaken vaak een stille dood sterven, omdat het uiteindelijk door capaciteitsgebrek of wat dan ook niet voldoende wordt opgepikt. Maar ik vind dit wel echt heel goed en ik hoop dat dit meer mee gebeurt naar het Italiaanse model. Meer dan alleen de slaapzakken in dit geval. Dank voor de uitleg. Mick van Wely is dat, misdaadverslaggever bij de Telegraaf. En dan nieuws via de NOS. Tienduizenden Groningers in het aardbevingsgebied die moeten langer wachten op smartengeld. Eigenlijk zouden ze vandaag horen of zij daar recht op hebben. Maar dat horen ze nu pas maart volgend jaar. En dat komt volgens het instituut Mijnbouwschade door computerproblemen. Verslaggever Martin Drent van RTV Noord. Martin, computerproblemen, nou dat kan er ook nog wel bij. Ja, gedupeerden hier zijn vaak al jaren aan het wachten en dan moeten ze nu dus nog langer geduld hebben. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het instituut Mijnbouwschade deze klus heeft onderschat. En de vertraging komt, zoals je al zei, door computerproblemen. Het schaalloket moet van allerlei instanties gegevens krijgen. Dat zou automatisch moeten gaan, maar dat lukt nog niet. En met zulke grote aantallen, je praat al gauw over tienduizenden dossiers, kan dat niet handmatig. Dus ja, het computersysteem moet aangepast worden en dat kost volgens het schaalloket extra tijd. En dat is pijnlijk hè, voor die gedupeerden die nu dus pas na de feestdagen duidelijkheid krijgen. Ja, en misschien ook even uitleggen over wat voor regeling dit gaat dan? Het gaat om immateriële schade, dus dat is schade dat je niet kunt zien. Het is een vergoeding voor alle leed, stress en verdriet als gevolg van de gaswinning hier in Groningen. En we zien bijvoorbeeld dat sommige gedupeerden soms jaren moeten wachten totdat ze duidelijkheid krijgen of schade aan hun huis wel of niet wordt hersteld. Nou, stel dat is in je woonkamer, je kijkt er elke dag tegenaan. Ja, dan kan dat voor een hoop stress en frustratie zorgen. Nou, daar is dus sinds een paar jaar een vergoeding voor. En dat heet immateriële schadevergoeding. Ja. En er zijn er veel mensen die een beroep op die regeling hebben gedaan? Ja, de afgelopen jaren hebben 85.000 Groningers dat gedaan. Gedupeerden kunnen 1500, 3000 of 5000 euro krijgen per persoon. Dus dat is best wel veel geld. En sinds kort kunnen ook kinderen en jongeren dat krijgen. Dus ja, dat aantal zal nog wel stijgen. Zeker nadat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie naar buiten kwam dit jaar. Was vernietigend, dus deze regeling is verruimd. Daardoor komen meer bewoners in aanmerking. En de meeste hebben al wel duidelijkheid van die groep. Maar ja, voor deze 10.000 gedupeerden gaat het dus langer duren. Ja, maart volgend jaar hebben zij pas duidelijkheid. En dat komt dus vanwege computerproblemen. Dank voor de uitleg, Martin Drent. Hij is verslaggever van RTV Noord. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Ik las een mooi berichtje over hem, en ook over Paul McCartney trouwens. Er komt een vervolg op Spinal Tap, die fake documentaire over die popgroep. En daar komt dus nu een vervolg. Hij gaat erin meespelen, Elton John. I'm Still Standing was dat. U luistert naar Villa. Na de verkiezingen is duidelijk dat Nederland een ruk naar rechts heeft gemaakt. Maar de groep rechtsextremisten die roert zich ook steeds meer. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen en wat zijn hun beweegredenen? Programmamaker Sahar Meraji maakte voor Poont de documentaire serie Eigen Volk Eerst. De eerste aflevering is afgelopen maandag al uitgezonden. En die gaat dus over extreem rechts in Nederland. Sahar, ik zie je, hartelijk welkom. Dank je wel. Was je eigenlijk verbaasd over die verkiezingsuitslag? Want die opnames zijn natuurlijk al veel verder terug. Hè? Ik zag de boerenprotesten bijvoorbeeld voorbij komen. Ja, we zijn wel denk ik een jaar bezig geweest. Nee, ik was totaal niet verbaasd. Jij had je voelspriet al in de omgeving gestopt. Absoluut. En niet alleen bij de mensen die ik volg. Ook als je alleen al naar het nieuws keek. Of mensen die ik sprak op straat. Ja, En ik zei een ruk naar rechts. Nou ja, dat kan je geloof ik wel vaststellen. Extreem rechts is natuurlijk nog weer wat anders. Wat is daar eigenlijk de definitie van? Nou, we hebben de definitie aangehouden van de IVD. Waarbij het extreem rechts gaat om haat jegens vreemde cultuurelementen. Of ultranationalisme hoort er ook bij. Maar wat de definitie, er is niet één specifieke definitie. Het verschilt per land, per laten we zeggen fase in de geschiedenis. Overal wordt wel een andere definitie gebruikt. Dat wordt ook opgerekt of zo door de jaren? Soms wel, en soms wordt het ineens nauwer ineens. Dus het verschilt. Het hangt er. Op dit moment gaat het er met name om extreem rechts. Laat ik het zo zeggen, dus ook een definitie die zegt radicaal rechts is alles wat nog binnen de wet valt. Extreem is alles wat eventueel ook speelt met acties buiten de wet. Nee, want ik bedoel, volgens mij komt het ook in, zelfs in aflevering 1 zag ik ook wat beelden van Jan Maat bijvoorbeeld. Hè? Dus jaren 80 praten we dan over. Ja. Als je dan ziet wat hij toen beweerde, dat horen we nu bijna dagelijks. Ja, ja. Door politici, als je op straat loopt. Ja, heel veel stellingen, heel veel meningen, die zijn nu op dit moment genormaliseerd. Dat is natuurlijk ook wel wat er gaande is. Ja. Ik denk dat extreem rechts op dit moment vooral ook een bepaald stigmatiserend label is. Het is ook een scheldwoord geworden. Mm. Is duidelijk hoe groot die groep is in Nederland? Nee, het is ook niet één specifieke groep. Ik denk dat rechtsextremisme bestaat uit allerlei verschillende stromingen die wel bepaalde overlapping hebben in dingen die ze vinden of denken. Bepaalde frustraties, zoals bijvoorbeeld de grenzen dicht. Dus overal wel een het romantiseren van het Nederlandse. De liefde daarvoor. Maar er is niet één groep rechtsextremisten. Bijvoorbeeld de accelerationisten, de jongeren die op Telegram-groepen zitten, dat zijn er enkele honderden. Maar je zou je ook kunnen afvragen, volgens de definitie van de IVD, zouden er wel heel veel mensen rechtsextremist zijn. Mm. Want dat is ook een beetje de kritiek. Hè? Ook al, want jij bent niet de eerste die zo'n serie heeft gemaakt. Er zijn er meer geweest. je kunt toch denk ik zeggen dat het een relatief kleine groep is op 17 miljoen Nederlanders. En de vraag is dan, moet je daar dan zoveel aandacht aan besteden? Ik weet niet of die groep klein is. Dat weet ik niet. En ik denk wel dat we er aandacht aan moeten besteden. Weet je, de AIVD die waarschuwt ons al jaren inmiddels voor de dreiging, voor terroristische aanslagen. Ik denk dat we er hoe dan ook aandacht aan moeten besteden, omdat dit is een groep mensen die waarbij als de onvrede te lang blijft doorsudderen, dan kan het andere vormen aannemen. Dus ik denk dat het goed is dat we even luisteren. Want laten we dan even luisteren, letterlijk even luisteren naar een fragment uit jouw serie. Je hebt een gesprek met Femke en Jan. Die zijn allebei lid van een beweging die heet Identitair Verzet. Ja. Wat is dat voor club? Het is een club die in Nederland actief is, ook in Frankrijk. In Frankrijk is hij heel groot. Ze zijn anti-islam, anti-multiculturele samenleving, anti-globalisering. Ja, even luisteren wat zij zeggen. Ik hou van het blanke ras. Dat ga ik nergens niet ontkennen. Ik ben zelf blank, ik heb een blanke vriendin, ik heb blanke kindertjes. En als ik bijvoorbeeld kijk naar dieren, paarden in het algemeen, als jij 5 fjorden en 5 aflingers en 5 friezen op een veldje zet, die gaan niet door elkaar heen staan. Nee. Die 5 fjorden gaan bij de fjorden staan en de aflingers gaan bij de aflingers staan. Die kiezen ook voor hun eigen. Tuurlijk, als jij een donkere vriendin wil, vind ik dat helemaal prima, maar iedereen moet daar vrij in zijn. Maar als bijvoorbeeld een donker persoon zegt van joh, ik wil alleen maar met een donker persoon daten, dan wordt er geapplaudiseerd. Oh, kijk hem trots zijn dat hij zwart is. Maar als ik zeg, joh, ik wil alleen een blank persoon delen, ben ik een racist. Femke en Jan, we gaan even onderbreken, want er is een spookrijder. Ja, op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en Leen, daar kom je een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject, de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar kom je tussen Nederweert en Leen een spookrijder tegen. Ja, Sarah, zo gaat dat. Ja, we hadden het er net over. We hebben het er net over gehad. Hoe vaak gebeurt dat nou? Dat plaatje draaide, en zei, moet ik een koptelefoon op? Ik zei, nou, ik doe hem wel op, want als er een spookrijder is, moet ik onmiddellijk schakelen. En nu gebeurt het zomaar. Zo zie je me weer. Zo zie je me weer. Waar rijdt hij? Ja, dat heeft hij net gezegd. Ik heb even niet goed geluisterd. Hey, luister, Femke en Jan, wat zij hier zeggen, ja, dat is nogal wat, toch? Voor hen niet. Nee. Zij vinden dit logica. Ik heb het gezien maandag. Zij praten ook best een beetje met meel in de mond. Want ze laten niet het achterste van hun tong zien. Want als je tussen de regels doorluistert, dan hebben ze er geen bezwaar tegen als er een soort gewapende revolutie komt. Dat is heel wat, om het zo te zeggen. Vond je dat niet? Nee, dit is dus gevaarlijk. Gewapende revolutie, absoluut niet. Nou, geweld gebruiken. Kijk, dit is. Hier moeten we echt oppassen. We moeten de uitspraken die de mensen maken echt letterlijk nemen zoals ze ze zeggen. En ik wil juist niet tussen de regels doorlezen. Dat is niet aan mij. Ik laat zien wat zij hebben gezegd. En aan iedere kijker, ook natuurlijk aan jou, is het om zelf te bedenken wat je eruit wil halen, hoe je het interpreteert. Ik heb Femke en Jan niet horen zeggen dat ze een gewelddadige revolutie willen. Nee, oké, maar dat zeg ik dus. Ze zeggen het ook niet. Maar je luistert ook naar dat gesprek en waar zij voor staan. Maar goed, daar gaat het niet om. Want jij zegt ook, het is een oordeelloze schets. Hè? Dat is jouw aanpak. Ja. Dus jij gaat niet met ze in discussie. Ook niet als zij feiten dingen beweren als feiten. Terwijl dat volgens mij dan soms niet altijd even goed klopt. Waarom heb je voor die aanpak gekozen? Omdat ik niet zo goed weet hoeveel zin het heeft om op die manier een dialoog aan te gaan. Het heeft voor mij weinig zin om een gesprek aan te gaan waarbij zij van iets overtuigd zijn, ik van iets anders. En ik zeg nee, dit is waar. Zij zeggen nee, dat is waar. En dan wat? Hoe komen we dan samen verder? Ik vond het veel belangrijker om te snappen waarom denken ze hoe zij denken. Ja, Kunnen we elkaar ergens vinden? Ik vind dat heel knap hoor, dat je dat zo doet. Want het heeft vaak ook niet zoveel zin in om die discussie aan te gaan. Maar goed, dat gaat me ook soms om de feiten. Hè? Er worden daar dingen beweerd die gewoon echt niet kloppen. Dat weet je gewoon. Ja, maar wat laat ik het zo zeggen, of laat ik je de vraag stellen. Wat doet dat er op dat moment toe voor het oplossen van het totale probleem? Ik zeg maar iets. Wat ik wel vaker nu bijvoorbeeld hoor, het aantal moskeeën in Leiden. Dat er geen 10 zijn. Ja, en dan laten we even teruggaan naar dat moment. Dan zegt Femke, het zijn er 10. Ik zeg, nee hoor, het zijn er 3. en dan wat? Ja. Weet je, binnen het gesprek, binnen het elkaar begrijpen, samen verder komen, gaat het denk ik niet om dat soort zaken. Het gaat erom waarom heeft zij moeite met de islam. Ja. Maar is het, want kijk, ik hulde daarvoor dat je dat op die manier ook kan. Want daardoor inderdaad hebben zij ook de vrijheid om gewoon wel hun gedachten te vertellen. Maar is het voor jou toch ook soms moeilijk dat je soms toch je tong moet afbijten om niet er tegen in te gaan? Of? Nee, want het was ook intrinsiek mijn bedoeling om te weten waarom. Mm-hmm. Dus daar was ik alleen maar mee bezig. Ik wilde ze alleen maar begrijpen. Ja. Dus heel veel dingen die zij zeiden, waar ik misschien anders over zou nadenken, ik stond daar niet persoonlijk. Ik stond daar echt als maker met een missie. Maar af en toe wel, dat vind ik ook terecht. Ja, want jij hebt, je bent van buitenlandse, heb je buitenlandse roots, heet dat? Ja. Hoe heet dat eigenlijk officieel? Iraans ben ik. Ja, Iraans. Ja. Want je hebt op een gegeven moment ook de jongere afdeling van Forum voor Democratie. Dat meisje heeft geloof ik Turkse roots, hè? En dan zeg jij ook van, ja, maar als je de grenzen dicht had gegooid, dan hadden wij hier niet kunnen komen. Dus dan maak je het inderdaad terecht, denk ik, heel persoonlijk ook. Ja, maar nog steeds vanuit logica. Het is, ik ben me op dat moment erg bewust van het feit dat daar een Koerdische vrouw en een Iraanse vrouw over dit onderwerp staan te praten. Ja, in Nederland. Iraans-Nederlands, in Nederland. Dat vind ik vanuit logica wel een normale vraag. Ja. De hoofdpersonen die jij volgt, hè, in deze serie, vinden die zichzelf eigenlijk extreem rechts? Geen van de mensen. Nee, hè? Nee. Zij zien zichzelf, laat ik het zo zeggen, zij hebben vooral in hun beleving ook goede intenties. Daar spreken ze ook vanuit. Zij willen heel graag het Nederlandse, datgene wat zij lief hebben, datgene waarmee ze zijn opgegroeid. Dat is wat zij willen beschermen. Dat is waar het hen vooral om gaat. En alles wat er dan van buitenaf komt met andere cultuurelementen, andere taal, dat zien zij als een dreiging voor het Nederlandse. Ja. En jouw motief om deze serie te maken is, ja, wat is het eigenlijk? Nou, ik wil uiteindelijk dat we dichter tot elkaar komen. Ja. Ik denk, kijk, polarisatie is iets heel gezonds binnen een samenleving, binnen een democratie. Dat zorgt ervoor dat we evolueren, we komen verder. Alleen er komt wel een punt waarop we weer even naar elkaar moeten luisteren. En in deze wereld waarin bijna alles gefragmenteerd is, iedereen heeft harde stellingen, one-liners, is het soms ook helemaal niet erg om weer even terug te gaan naar luisteren. Dank voor het gesprek hier, Sahar. De documentaire serie heet dus Eigen Volk Eerst, is de komende week op maandag te zien, 20:15, bij Poont op NPO 3. Dankjewel. Piet Molinari, dat is een zanger-liedjeschrijver uit Chatham in Engeland. Hij is zo'n jonge man met een oude ziel. Noemt voorbeelden als Bob Dylan, Hank Williams, Woody Guthrie. Toen hij het boek On the Road van Jack Kerouac had gelezen, moest en zou hij naar New York. Daar speelde hij in kroegen en clubs van East Village. Hij zou in eerste instantie maar een maandje blijven, maar dat werden uiteindelijk 2 jaar. Daarna nam hij uiteindelijk zijn debuutalbum op, dat was in 2006. Zijn grote voorbeeld, Bob Dylan, is fan, net als Bruce Springsteen en Ray Davies van de Kings. En ja, u mag uw oordeel zelf vellen. Dit is Piet Molinari met Rolling the Dice. Try rolling a dice. Harry, zo heet hij, Rolling the Dice, dat is het liedje. Corné Klein is hier in de villa en met hem ga ik zo meteen praten over een album dat op deze dag in 1982 verscheen. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal met Dorald Megens. Mensen die veroordeeld zijn tot een celstraf worden niet meer direct opgesloten, maar pas later. Dat is een gevolg van personeelstekorten bij de gevangenissen. Onderzocht wordt ook of kortgestraften eerder naar huis kunnen worden gestuurd met een enkelband. Bij het drugslab dat gisteren in Overdinkel werd ontdekt zijn 10 mensen aangehouden, onder wie een aantal Colombianen, dat meldt RTV Oost. In het Twentse dorp werd gisteren een cocaïnewasserij aangetroffen. In Duitsland en België hebben politiemensen woningen doorzocht van vermoedelijke Hamas-aanhangers. De politieactie heeft te maken met een man die op TikTok de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober zou hebben verheerlijkt. En de zanger van de Iers-Engelse band The Pogues is overleden, Shane McGowan. De punk- en folkband was vooral bekend in de jaren 80 met hits als Fairy Tale of New York en Fiesta. McGowan schreef ook voor andere artiesten als Nick Cave en Sinead O'Connor. Shane McGowan was 65 jaar. Dan verkeersinformatie. Dennis, is die spookrijder al van de weg? Ja, die melding is ingetrokken. Hij is staande gehouden, zoals dat heet in politiejargon. Dus het gevaar is geweken op de A2 tussen Nederweert en Leende. Dan de files op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. A20 naar Hoek van Holland, tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein, 20 minuten extra. De A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen, die is nog dicht tussen Rilland en Schravenpolder door een ongeluk met een vrachtwagen. Je wordt omgeleid via de naastgelegen N289. Op de A59 Zierikzee-Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging door een spoedreparatie. En door die omrijders op de N289 heb je nu 10 minuten vertraging in de richting van Goes tussen Hansweert en Goes. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 30 november 1982. Villa VDB. Op die dag bracht Michael Jackson zijn album Thriller uit. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Thriller van Michael Jackson. Het werd het best verkochte album aller tijden en dat is het nog steeds. 110 miljoen keer ging deze plaat van Michael Jackson over de toonbank. Van de 9 nummers kwamen er 7 in de Amerikaanse top 10 maar liefst. En de plaat zelf kreeg 8 Grammys. Stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. It's great fun. Ja, die stem op het eind is de stem van de in 1993 overleden acteur Vincent Price, die in tientallen horrorfilms speelde. Over het album Thriller ga ik praten met professioneel radiodiscjockey. Ja, goedemiddag. Wat was ook jouw on the air everywhere? Everywhere, dat was hem, ja. Was jouw slogan. Tegenwoordig Radio 2, sterren.nl maak je programma's voor. Ja, sterren.nl, Radio 5. En jij bent echt Michael Jackson fan, maar weet dus heel veel van Thriller, dat album. Weet je nog wanneer je die LP voor het eerst hoorde? Ja, die hoorde ik voor het eerst bij Frits in de avondspits. Dat was bizar, want tegen alle radiowetten in begon hij de avondspits om 6 uur met Wanna Be Starting Something. Nou, dat doet niemand, want je begint altijd met een hit. En dat had zo'n impact. Die plaat die knalde er zo in. Die was zo geweldig geproduceerd. En ik dacht, wat gebeurt hier? Dit moet ik echt hebben. Deze plaat is fantastisch. Toen ben ik gelijk naar de zaak gesprint om Thriller te kopen. Op vinyl nog, hè? Op vinyl nog, ja, zeker. En wat maakt die plaat dan zo goed? De productie, hoe die geproduceerd is met Quincy Jones. Het is een hand en een handschoen, hè? Quincy Jones en Michael Jackson. Dat was al bij Off the Wall. Album wat ik persoonlijk beter vind. Dat is dat album ervoor, hè? Album daarvoor, ja. En op Thriller werd dat nog verder uitgewerkt en uitgediept. Die samenwerking tussen Quincy en Michael is daarna nooit meer geëvenaard. Hoe kwamen die nummers tot stand? Want hij had geloof ik een thuisstudio, hè? Had hij al wat voorwerk gedaan, demotjes gemaakt en zo? Ja, Michael die woonde met zijn ouders en een deel van de familie op een landgoed. Dat heet Havenhurst. En daar zat ook de Havenhurst Studio. Daar had hij gewoon techneuten zitten waarmee hij demo's maakte. En die demo's die waren al zo goed in zo'n vergevorderd stadium als hij met die demo's bij Quincy Jones aankwam. Dus Quincy was er eigenlijk alleen maar voor het fine-tunen. Maar als je demo's hoort uit die tijd, dan denk je echt al van ja, dit is gewoon al bijna klaar. Dat geeft ook aan wat voor briljante muzikus hij is, Michael Jackson. Dat heeft dus allemaal al die dingen die er in die plaat zitten, heeft hij allemaal van tevoren eigenlijk al bedacht. Nou, het meeste wel, ja. Hij kon heel veel met zijn mond ook. Hij deed heel veel beatboxen en met dat beatboxen creëerde hij zelf al bepaalde beats voordat ze de studio ingingen met Quincy. Had heel veel melodieën in zijn hoofd, was gewoon super creatief. Maar niet dus alleen op muzikaal gebied, maar ook met choreografie, met dans, met beeld, alles. Ja. We hoorden het Rob Tripp net zeggen, dat stukje wat voorbij kwam van de 9 nummers op dat album, werden de 7 een grote hit. Dit geeft ook een beetje aan dat het ook binnen dat album nog weer allerlei stijlen had, hè? Klopt, maar het ging wel meer de popkant op. Bij Off the Wall was het echt nog funk, soul en R&B. En Michael had het zo goed in de gaten dat hij wou echt een stap zetten en iets anders doen. En kwam dus met Beat It, wat echt pop was, met de gitaar van Eddie Van Halen. Ja. Ook goede disco, dampende, stampende, Wanna Be Starting Something. En een hele goede popplaat met Human Nature. Dus het was eigenlijk de perfecte kruising tussen soul, R&B, maar ook pop. Ja, en 110 miljoen platen worden we net verkocht. Dat zijn er intussen waarschijnlijk nog wel wat meer, want er is al wat bijgekomen. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, het schijnt al tegen de 150 miljoen aan te zitten wereldwijd. En wat jij zei, ik bedoel, dat was ook zoiets. Je had natuurlijk die muziek en die plaat, maar dan inderdaad de videoclips die erbij kwamen. Dat werden ook hits eigenlijk. Ja, klopt. De eerste single was eigenlijk, als je het mij vraagt, het slechtste liedje van het album, The Girl Is Mine, met Paul McCartney. Want het album was ook een slow starter. Het was niet zo dat het album meteen binnenkwam op nummer 1 in allerlei hitlijsten. Het ging heel langzaam van start met The Girl Is Mine. En het ging pas los met Billie Jean en de daarbij behorende videoclip. Met Michael die loopt over die oplichtende tegels. Ja. En daarna kwam Beat It, uiteraard. Ja. Met regisseur Bob Giraldi. En de geweldige dans die in Beat It zit. Geen videoclip bij Wanna Be Starting Something. Toen had Sony zoiets van, oké, 4 singles. Dit is het, nu stoppen we met dit album. Kom maar met een nieuw album. En toen had hij zoiets van, nee, al moet ik hem zelf betalen, ik ga een clip maken van Thriller. Ja, the rest is history. Ja, toen ging het pas echt los. En met die Vincent Price erbij, fantastisch. Ja, eind ook. Corné, ik weet dat het met Michael Jackson fans altijd moeilijk is, dit thema. Dit moeten we ook even bespreken, want hij is natuurlijk in opspraak geweest op allerlei manieren. De discussie, van moet je hem nog wel draaien op de radio? Ik vind daar van alles van. Namelijk gewoon wel doen, anders kan je bijna niks meer draaien. Maar wat vind je daarvan? Ten eerste, hij is nooit veroordeeld. Hij is jarenlang onderzocht door allerlei FBI-agenten. 70 man sterke, zijn hele huis doorzocht. Nooit iets gevonden. Rechtszaken geweest. Vrijgesproken. Dus ik heb het ook nooit geloofd wat er allemaal van hem gezegd is. Het ging altijd om geld. Als er een zaak is, dan is dat vreselijk natuurlijk. Maar dan stap je gelijk naar de politie. Heeft nooit iemand van die jongens gedaan. Het ging altijd om geld. Mm. En niet, ik wil een schadevergoeding van 1,5 miljoen. Nee, komen met 1,5 miljard. Wat natuurlijk niet normaal is. En alle aanklagers zaten steeds in zware financiële problemen. Dus 1 en 1 is 2. Draai je nog vaak wat van thriller? Zeker. Afgelopen zaterdag nog op Radio 2 PYT gedraaid. De Soul Night heet de Soul Night, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, leuk. Jij noemde hem al een paar keer Beat It. Die moeten we natuurlijk draaien. Dus hartelijk dank voor de uitleg bij dit album. Thriller. Helemaal goed. Vandaag, 41 jaar geleden, kwam het op de markt. En dit is dus een van die prijsnummers. Het album Thriller, Beat It en Michael Jackson. En Corné, Kleine wist net nog even te vertellen dat 2 december, dus dat is vanaf zaterdag, is er een prachtig documentaire over dat album. Die heet Thriller 40, te zien op Paramount en Showtime. En later gaat hij ook de hele wereld over. Maar vanaf komend weekend dus al te zien, deze documentaire over Thriller. Tot 4:30, Villa VDB. Nog een huiskamervraag. Wat hoort u hier? Ja, vogels. Zoveel is duidelijk. Vogels die roepen en chilpen. Op de achtergrond ook nog een specht, volgens mij. Het is het geluid van het Waddengebied. Kunstenaar Teun Mosk heeft geprobeerd alle geluiden van dat gebied op te nemen. Er is ook nog een fietstocht aangekoppeld. En dan kunt u de geluiden dus live horen. En er zijn ook nog kunstwerken te zien. Dus wat wil je nog meer eigenlijk? Teun Mosk is hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat maakt de geluiden van het Waddengebied zo uniek? Het is super divers. En je hoort, er zijn heel veel soorten geluiden. Wat het heel specifiek maakt, is dat het. Ik heb zelf bijvoorbeeld 20 jaar gezeild. Dat je gelijk voelt, dit zijn de Wadden. En dat zijn inderdaad wind, vogels, maar ook knisperende modder. Maar als ik jouw geluid van de Middellandse Zee laat horen. Ja. Dus gewoon, ik ga daar aan zee staan. Dan hoor jij het verschil tussen het Waddengebied. Hoor ik wel, ja, zeker. Ja, ja. Want het Waddengebied heeft echt een andere. De zee heeft een ander ritme. Ja. Zeker door de getijden, het in- en uitgaan van de tijden. De golfslag is bijvoorbeeld ook echt anders dan op de Noordzee. Want het is nogal een opdracht om te zeggen van vat het geluid van het Waddengebied even. Pak dat even bij elkaar. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is dus ook heel lang heel veel opnames gaan maken. Geduld hebben. En 's nachts opnames maken. In de winter, in de seizoenen. Precies, het Waddengebied klinkt 's nachts anders dan overdag. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat is grappig, is heel anders, ja. Ja, zijn, ja. Ik zei het over die kunstwerken, die fietsroute. Hoe zit dat? Nou ja, het is. Saunix is dus eigenlijk een fietsroute van 75 kilometer. Waar je op verschillende punten kan inhaken. En dan kom je langs allerlei installaties. 9 hoofdinstallaties. Die zijn allemaal net weer, laten ze een ander perspectief op dat landschap zien. Maar je kan dus daar gaan bij die kunstwerker gaan zitten of iets. Dan het geluid live horen, zeg maar. Dan kan je, niet live, want er is natuurlijk heel veel live aan de hand. Maar we hebben die opnames, die krijg je dan te horen. Maar net in een andere vorm. Ja. Maar er zijn ook installaties waar je juist de wind helemaal weg wordt gehaald. Dus één ruimte waar je helemaal in schapenwol zit. Want schapenwol is bijvoorbeeld een product dat helemaal wordt gewoon weggegooid. Is afval. Ja. En daar gaan we ruimte van maken dat je juist helemaal geen geluiden meer hoort. En helemaal juist afgezonderd bent van de geluiden. Grappig. En soms gaan we het juist weer toepassen. Het is een idee geweest van Joop Mulder, hè, de man van Oerol. Klopt. Het is overleden. Ja. Want wat wilde hij hiermee bereiken eigenlijk? We hebben samen met Robert Wilson en Bouke Zwijgman hebben een project gedaan. Dat heet Walking op Terschelling. En dat was een vertraagde wandeling over het eiland van 4,5 uur. En daarin ging je eigenlijk anders naar het landschap kijken. En dat raakte hem zo. Dat was ook een opdracht van Joop om dat op het Oerolfestival te doen. Dat ook bewoners van het eiland heel anders naar het eiland gingen kijken. Omdat ze ineens vertraagd liepen. Dus mensen die er eigenlijk normaal gesproken elke dag middenin zitten. Ja, die eerst ook best wel sceptisch waren. Over mijn eigen eiland. Ja, ik weet er alles wel van. Ik loop hier elke dag met mijn honden. En nu moet ik vertraagd die lopen. Maar die kwamen echt ontroerd uit die ervaring. Omdat we ze anders naar hun eigen plek hebben laten kijken. Want dat is bij dit ook leuk. Dat je dus al je zintuigen moet eigenlijk. Moet je schakelen. Ja, dus alle zintuigen worden aangesproken. Geprikkeld. Ja. En vertraagd. En dat is ook wat we met walking deden. Maar dat is ook bij soundings. We vertragen ook geluiden. En ik denk ook, het is zo'n mooi gebied om even de tijd te nemen. En even uit alledaagse drukte te gaan. Ja. Om daar even vertraagd een ervaring te hebben. En mooi op het fietsje erlangs natuurlijk. Zeker, ja, ja. Je hebt wat geluiden meegenomen. Laten we even luisteren. Ja. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, je hoort vogels. Ja, en je hoort vogels, meeuwen. Dus het is wel echt een soort haven. Het is een opname van toevallig bij de haven van Terschelling. Ja. En wat is dan wij noemen dat hier soms een drone, hè? Een soort vertraagde horen van scheepshoren. Ja, ja. Want op de Schelling heb je af en toe de veerboot die een geluid maakt. Een soort vertraagde horen. En wat een heel mooi geluid, wat je moeilijk denk op de radio hoort, is maar een soort koekenpan die op het vuur staat te knisperen. En dat is eigenlijk bij eb, als het water naar de zee gaat, zeg maar, dan hoor je een soort geluid wat eigenlijk nog niet echt te herkennen is. En dat knispert heel erg. En iedereen kent het, maar niemand weet goed waar dat vandaan komt. Nou, daar hebben we dus opnames van gemaakt. Waardoor je eigenlijk opeens heel erg inzoomt op een soort detail van de Wadden. Heb je alle geluiden opgenomen? Ja, dus samen met Andreas Oscar Hiers. Hij is de geluidskunstenaar die ook betrokken is bij het project. Ja, maar hij heeft heel veel field recordings gemaakt. Ja, maar dat hij dan terugkwam en dat jij zei, oh nee, maar die heb ik al. Nee. Maar hij heeft echt een hard drive. Het is echt helemaal heel veel geluiden. Ja, mooi man. Ja. En ook de geschiedenis speelt een rol. The 30th of June in the morning, when the sun was east and by north, the ice drew hard eastward by means of the west wind. And then there came two bears upon a piece of ice that drew in the sea, and thought to set upon us, and made show as if they would leap into the water and come to us, but did nothing. Nou, die is nog net niet die Vincent Price uit Thriller. Ja. Wel iets soortgelijks, veel vriendelijker. Maar wat was dit, wat we hoorden? Dit was een fragment uit het logboek van een reis die Willem Barents heeft gemaakt. De Poolreiziger. Op zoek naar de doorgang door het ijs naar Azië toe. En eigenlijk wordt Willem Barents ook gezien als een van de ontdekker van de Barentszee. Ja. En samen met Gerrit de Veer hebben ze in 1595... zijn ze vertrokken. En dit wat je hoort aan tekst is eigenlijk een stuk uit het logboek. En dat is ook wat we op een van de installaties of in een van de installaties willen maken, dat je integraal dat hele logboek zou kunnen luisteren. Maar het is zo lang dat je ook af en toe terug moet komen om weer een deel te horen. Op de heenweg bijvoorbeeld een stuk. En de terugweg horen wat er met de ijsberen is gebeurd. Ja. Ja. En dit zijn dus niet alleen maar natuurfragmenten. Dus we hebben die vogels net gehad en het wat en zo. Ja. Dit soort dingen zit er ook in. Ja, want dat is het mooie. Kijk, het is nu natuurlijk UNESCO erfgoed, het hele Waddengebied. Maar de mens heeft ook behoorlijk invloed op het gebied. De mensen wonen er, leggen de dijken neer, beschermen het land. We boren de gas, we varen er, we hebben recreatie. Dus het Waddengebied is ook een gebied van de mensen. Dus ik vind dat vinden wij dat de menselijke stem ook onderdeel is van de geluiden van het Waddengebied. Welke installatie, welke combinatie vind jij het mooiste, het meest geslaagd? Om nog even één ding eruit te pikken misschien? De combinatie van geluid en installatie. Ik vind bij de kantelbedden. Er zijn een soort kantelbedden waarin je heel langzaam kantelt. En dan hoor je heel langzaam vertraagd een geluid van een zandloper. Ja, dat is gewoon een mooie ervaring. Dat je achterover gekanteld wordt en heel traag een geluid hoort van een diertje. Wat eigenlijk je verbeelding weer opent. Het volgens mij, als je dit hoort, het is nu misschien niet helemaal het weer ervoor om te gaan fietsen langs de dijk. Maar als het straks weer een beetje beter weer wordt. Wanneer kunnen mensen dit voor het eerst gaan doen? In 2025. Oh, dat is nog wel even wachten. Dat is nog even wachten. Maar het is gewoon een groot project, grote schaal. En ook in samenwerking met Groningen Museum. Dus we willen ook in de stad Groningen ook een installatie gaan maken. Okay. Dus het is het landschapswerk. Maar als contrast willen we ook een werk maken. Ja. Juist in een museum. Ja. 2025, zetten we alvast in onze agenda. Dank voor de uitleg. Kunstenaar Teun Mosk was dat. Ja. Nieuws. Snipper. We gooien er nog even een nieuwsnippertje uit. Dat kan gewoon. En u weet hoe het werkt. Hè. Dit fragment is al eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. U krijgt daar zometeen een vraag bij. Dit is het fragment. Ja, dit is echt, ik durf toch wel te zeggen, historisch. Ik heb met collega's hierover gehad die al 30 jaar bij de krant werken. En eigenlijk nog nooit, de pen hebben neergelegd of hebben gestaakt. Ja, ging vanochtend bij spraakmakers over de staking van verschillende journalisten bij kranten en nieuwssites. De vraag is, hoe laat begon die staking? Dus hoe laat begon die staking van nieuwsjournalisten? Als u dat weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB. Goedemiddag. Goedemiddag, mijn Arie. Hallo. Arie. Hallo, ik denk dat het over de staking bij de uurtje neerleggen van het werk bij de DPV gaat. Ja, dat klopt, maar dat heb ik al gezegd. Maar hoe laat begon die staking? Van 10 tot 11, want dan is er weinig nieuws. Dat is fout. Volgende. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Rafael Klaassen. Ik versta Rafael Klaassen, klopt dat? Ik zal mijn radio wat zachter zetten. Radboud Klaassen. Radboud Klaassen. Radboud. Zeg het maar, wat is het? om 11 uur zijn ze begonnen met staken. Ja, klopt. Hij zat in de buurt, Arie, maar nee, dat was het juiste antwoord. 11 uur. Levert je een echte witte Max-pet op? We gaan door voor de andere prijs, als je niet erg vindt. Het opvouwbare thermoboxje bijvoorbeeld. Daar kan je heel lekker ook erwtensoep in warm houden. Om 11 uur begon dus die staking. Werknemers en vakbonden eisen meer geld. Hoe lang legden zij het werk uiteindelijk neer? 1 uur. Ja, dat is helemaal correct. En dan de derde vraag voor het Villa VDB Keukenschort. De journalistenstaking was vooral bij bedrijven die vallen onder twee grote Belgische mediabedrijven. Eentje daarvan is het Mediahuis. Hoe heet die andere mediagigant? Waar onder meer AD, Nu.nl, de Volkskrant, Trouw en het Parool onder vallen. De persgroep, dacht ik. Ai, dat is er ook eentje, maar dit is niet goed. Het is DPG Media. Hetzelfde als de pers. Oh, dat is wel goed. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja. Je hebt helemaal gelijk. DPG, ja, natuurlijk. Ja, de persgroep, daar staat het voor. Neem me niet kwalijk. Ik was even abuis, zoals dat heet. Radboud, blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en dan komt het hele prijzenpakket naar je toe. Super, dankjewel. Oké, hoi hoi. Fijne donderdag. Als u quizzen leuk vindt en u woont toevallig in Friesland, Groningen, Zeeland, Limburg of Drenthe, doe dan mee met de Oliebollenquiz. Doen we aan het eind van het jaar. Roos Mogé en ondergetekend mogen het presenteren. Zaterdag 30 december vanuit de Vorstin in Hilversum. Dat is ook een beetje een spel zonder grenzen. Dus we doen de verschillende provincies tegen elkaar. En dan moeten nog wat teams hebben uit Friesland, Groningen, Zeeland, Limburg en Drenthe. Meld u aan op radio1.nl/oliebol. radio1.nl/oliebol. NPO Radio 1. 1 vandaag. Die Green Deal die wordt een stukje bij beetje ten graven gedragen nu. Ja, verdieping bij het nieuws. En heb je ook gestemd? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Het is al voorbij, hè, de verkiezingen. Ja. Waarom niet, als ik vraag, hoor? Ik weet het zelf niet. Elke dag een fact-check. Gaan we naar de conclusie. Hoewel de Russen het misschien nog niet direct in hun portemonnee voelen, raken de sancties wel degelijk de Russische economie. Fictie dus. En het opiniepanel. Heel veel dingen wat hij zegt, heeft hij gelijk in. Dus ik hoop echt dat hij ze ook waar gaat maken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. In een wereld waarin harde werkers zoals jij worden uitgedaagd door peperdure materialen, personeelstekort en steeds meer regeltjes, is er één held waar je altijd op kunt bouwen. De vertrouwde Volkswagen Crafter. Die is nu snel leverbaar, dus je rijdt er meteen mee weg. En tijdelijk verkrijgbaar met het extra stoere Hero-pakket. Bekijk hem nu op volkswagenbedrijfswagens.nl of bij een dealer in de buurt. De Volkswagen Crafter. Voor mekaar. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost, Autotaalglas. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als 2 gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi dealer. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het heerlijke avondje komt er weer aan. Dus wordt er alweer volop gerijmd en gedicht. Maar hoe zorg je ervoor dat het in een gepolariseerd Nederland ook een heerlijk avondje blijft? Zometeen in Villa VDB krijgt u tips en trucs van dichter Jan J. Pietersen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Op de klimaattop in Dubai is een eerste succes behaald. Alle landen hebben ingestemd met de opzet van het Klimaatschadefonds.

Wat Boertien, Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien, Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Stel, je appartement heeft een zwembad op het dak en de huur is alleszins redelijk. Een onmogelijke gedachte? Niet in Oostenrijk, want daar staat de mens nog centraal in de wooncrisis. En zo zijn er meer oplossingen die inspireren. Vanavond 20:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Zo tegen 16:30. Maar eerst het heerlijk avondje. 5 december komt eraan. Sterker nog, ik heb uit een zeer betrouwbare bron vernomen dat de Sint dit weekend al bij veel gezinnen langsgaat. En dus is het ook weer rijmen en dichten geblazen. Maar ja, wat nou als u net het loodje hebt getrokken van die oom die vorige week heeft gestemd op een partij die haaks staat op uw politieke voorkeur? Hoe kun je dan op een subtiele manier kritiek leveren zonder dat het heerlijk avondje eindigt in geruzie? In de villa dichter Jan J. Pietersen, bekend ook van de Sinterklaas gedichtenservice. Jan, hartelijk welkom. Dankjewel, Jurgen. En Sinterklaas historicus Frits Boy. Meneer Boy, ook hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, u bent Sinterklaas historicus. Waar komt die fascinatie voor de Sint vandaan? Het komt uit mijn jeugd. We hebben uitbundig Sinterklaas gevierd. Mijn vader was op school Zwarte Piet, mijn oom Sinterklaas. Het zit gewoon in mijn genen. En toen dat hele Sinterklaasfeest een beetje inzakte, zo eind jaren 90. Toen hebben we een heleboel mensen kop bij elkaar gestoken. En toen zijn er actiecomité's ontstaan. En daar heb ik aan meegewerkt. Om voorlichting te geven, historische informatie te geven. En dat mensen dachten, ja, het is eigenlijk een heel geweldig feest. Een goede traditie. Waarom laten we dat zo verslappen? En toen is de zaak weer in de lift gekomen. Ja. Tot de discussie over de Zwarte Piet. Ja, toen begon het ineens over de medewerker van de Sinterklaas. Ja. Nou, over de Sinterklaas en de historie en hoe dat rijmen en dichten ooit erin is gekomen, daar weet u alles van, dus daar komen we zo meteen even op. Jan, naar jou even als dichter. Dit is natuurlijk wel een periode om je vingers bij af te likken. Er gebeurt genoeg in de actualiteit. Ja, het is druk. Toptijd voor ons. Ja, samen met Frank doe ik heel veel. Frank van Pamelen. Ja. Onder andere, nu komt er ook weer een theatertje bij op Sinterklaasavond zelf. Het Betty Asphalt Complex in Amsterdam. En wat gaan jullie daar doen dan? Nou, dan gaan we ook de bezoekers helpen bij het dichten. Ja. Die kunnen nog een laatste moment gedicht laten maken. Op het laatste moment, ja. Want bij Radio 5 doe je het ook bij collega Bert Kranenbach. Ja, dat is een dag eerder, op 4 december, van 4 tot 6 in de middag bij Bert Kranenbach. En daar gaan we de luisteraars helpen. Hoe zijn jouw eigen Sinterklaas gedichten door de jaren heen? Ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb ook geen familie meer en zo, dus die zijn er allemaal mee gekapt. Oh ja, je neemt je werk niet mee naar huis ook? Nee. Nou nee. Ja, daar doe je wat langer over, want dan kun je wat langer over nadenken. Want ook bij op radio en zo, ja, dan heb je toch een kwartiertje of zo om het gedicht in elkaar te krijgen. En ja, dat komt niet altijd de kwaliteit ten goede, maar ja. Dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan een Sinterklaasgedicht. Dicht jij zonder aanziens des persoons in de zin van, of ga je toch, kijk je een beetje rond van wat zit er allemaal in de zaal en laat ik me hier een beetje inhouden? Ja, je kijkt wel van, bij die kan ik dat wel een beetje meer maken om wat kritischer te zijn. En de ander is wat gevoeliger op bepaalde punten. Maar wat jij net zei over PVV-aanhangers, dat is natuurlijk nu wel hot. Heb ik de PVV genoemd? Ja, je hebt dat genoemd, ja. Nee, ik zei van bepaalde politieke voorkeuren. Nee, heb niet genoemd. Heb je hem niet genoemd? Nee, dat maak jij ervoor, nou, Jan. Oké, sorry, maar dan noem ik hem. Rijmt wel mooi, PVV rijmt wel mooi. Nee, dan noem ik hem. Neem ik het van je over. Doe je mee met de PVV? Ja. Ik zit er gewoon middenin. Ik ben niet links, niet rechts. Luisteraars, Jurgen is onschuldig. Dus ik neem het volledig op me. Maar doe eens wat, Jan. Nou ja, als je iemand in de familie hebt die dan op die bepaalde partij die ik net noemde... stemt, dan kun je dat polariserend doen. En dan krijg je iets van... dus niet voor een PVV-hanger in de familie, zeg je niet voor jou... met je polariserende leuze een VVV-migratiebon voor een land naar keuze. Dat zeg je dan niet, hè? Dan maak je het wat subtieler. Dan zeg je, dit cadeau is voor jou omdat je stemde op een stille strijder... een milde leider en de ultieme conflictvermijder... Dan weet hij heus ook wel wat je bedoelt. En dan zeg je het toch anders. Ja, precies. Waar komt dat, meneer Boy, waar komt dat dichten en rijmen vandaan rond Sinterklaas? Nou, dichten en rijmen is al heel even lang een traditie in Nederland. Hè. Bij alle gelegenheden, huwelijken, verjaardagen, jubilea, noem maar op... werden cadeaus gegeven en werden ook gedichten en liedjes gemaakt. Dus dat zat er al een beetje in de hele traditie. En... Maar ja, het was een jaar eeuwenlang kinderfeest. Dus de kinderen die zetten hun schoen en de andere dag keken ze wat erin kwam. En er kwamen geen gedichten aan te pas. Tot in de 19e eeuw. Toen verschenen er ineens ook voor kinderen gedichten. En ik denk dat het ook komt omdat volwassenen ook Sinterklaas gingen vieren. En op die manier toch een beetje een omschrijving van het cadeau gaven... of een aansporing of het opgestoken vingertje. Hè? Ja, mensen de les lezen, dat komt bij volwassenen in de gedichten heel veel voor. Want dat is natuurlijk ook wel een beetje wat aan Sinterklaas hangt. Van als je je niet netjes gedragen hebt, dan krijg je een zakje met zout. Ja. Dus in dit geval kun je dan via zo'n gedicht een beetje kritiek uit op iemand. Sinterklaas was natuurlijk in de 17e eeuw al een opvoeder. Hè? Dat wordt gezegd, denk erom. Je moet goed je best doen, want anders dan krijg je problemen met Sinterklaas. U heeft het eerste gedicht. Ongeveer een van de jongste Sinterklaasdichten mee, hè? Ja. Kunt u een stukje uit voorlezen? Die is van 1810. En dat gaat over een jongetje dat zijn zusje nogal plaagt. En dan staat er... Sint Nicolaas houdt goede wacht... wie zijn kinderplicht betracht of verwaarloost. Stoute blagen kunnen nimmer hem behagen. Deze brengt hij in den schoe... niets dan slechts een berken roe. Dus... Dan komt die roe vandaan in de schoen. Wat vindt de dichter hiervan, Jan? Ja, kun je zo weer gebruiken. Ja. En er is ook een gedicht bij een surprise. En dat is ook zo leuk. Aan die gedichten kun je ook zien wat voor cadeaus er gegeven werden. En ook als surprise, dat is 1826, hè? Dat is heel lang geleden. En dat is iemand die geeft een paardenvijg aan een kind. En dan staat erbij, het paard van Sinterklaas, bedankt wel voor het hooi. Het was kostelijk van smaak, dus dacht hij aan een fooi. En zendt Emilia een vijgje mals als boter. Kerstvers door hem gelegd en waard een dubbele stoter. Voor die er veel van houdt, doch mocht de vrucht u niet bevallen... ziet dan wat zijn kern u biedt. Met andere woorden, vind je het een vies ding... dan moet je het even ontleden en dan vind je cadeautje erin. Oké, dus dat zat daarin verstopt. Dat was echt een surprise dus. Ja, 1826. Jan, je hebt net al een mooi voorbeeld gegeven. Want het is natuurlijk, het is ook de manier natuurlijk om toch misschien even die heftige strijd die dan soms is binnen families ook. Om even met een knipoog de boel te kantelen en de kop chocolademelk te drinken. Dus heb je nog mooi voor? Moet je wel een beetje uitbuiten natuurlijk. Hè? Ja, dat is. Ik heb dit is eigenlijk voor ouders. Die met de problemen komen voor, ik zal het zacht zeggen... voor kinderen die er dan niet meer in geloven in Sinterklaas. Dit is algemeen voor ouders die dat probleem kennen. Voor het kind dat niet langer gelooft. De Sint zat helemaal niet te denken wat hij jou zou schenken. Want Sint heeft wel iets anders aan zijn hoofd. Namelijk twee oren die tuiten. Sinds hij hoorde dat jij niet meer in hem gelooft. Daarom kun je naar de cadeaus voortaan wel fluiten. Dat is dan opvoedkundig ook. Kind. Er waren meneer Boy ook, voor de mensen die het gewoon makkelijk wilden doen... gewoon kant-en-klare gedichten al, hè, die je dan gewoon overschrijven of zo. Er waren boekjes. Ik heb hier een boekje van 1890. Daar staan kant-en-klare gedichten in. En er waren ook kaarten. En die kun je dan bij het cadeau doen. En aan die kaarten kun je ook zien dat er al om surprises gaat. Maar ook om verliefde kerels. Er is er één die zegt, ik stuur je deze mand met cadeaus... maar ik had er veel liever zelf in willen zitten. Dit is een verkapt huwelijksaanzoek, zou je kunnen zeggen. Jan, even misschien nog, want ja, mensen moeten inderdaad naar die dichtservice voor jullie gaan, naar Radio 5, Kranenbarg. Maar goed, je zit hier nu toch, dus misschien nog een paar handreikingen voor mensen. Waar moet je rekening mee houden? Met een goed Sinterklaas gedicht. Ja, nou ja, hou het rijm eenvoudig. Dat A-A-B-B, dat is het prettigste rijm daarvoor. En nog een tip die ik wil geven is begin met de laatste zin eigenlijk, ja, waar de clue in zit. Wat grappig, ik zag van de week ook iemand die gaf dat als tip inderdaad. Begin, ja. Want dat is vaak de lolligheid. Precies, ja, want daar kun je ook naartoe werken. Ja. Ja. Ja. En dus dan bouw je eigenlijk van onderaf op weer naar boven. Ja, ja, precies. Dus als ze die twee hebben, dan zijn ze al een heel eind. En verder, ja, je moet het wel persoonlijk houden. Anders kun je inderdaad een voorgebakken gedichtje nemen. Of van ChatGPT. Ja, ja, dat is ook jouw concurrent nu natuurlijk. Nee. Want die krijgt het toch nooit zo persoonlijk als je het net zelf zou kunnen. Ja. Dus daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Heb je tot besluit nog een mooie? Ook een beetje in het licht van nou ja, waarom we dit onderwerp nu bespreken. Ja, als ik heb er een voor jou, Jurgen. Oh, kijk aan. Of tenminste voor jou, hij gaat over jou. Sinterklaas hoorde dat jouw jaloerse man er niet langer meer tegen kan dat jij iedere dag aan de radio gekluisterd met rode oortjes naar die Jurgen luistert. En dat in de hele buurt al wordt gefluisterd dat jij die Van den Berg zo geweldig vindt, omdat men bij hem mooie prijzen wint. Nou, dat snapt Sinterklaas. Hij is jou goedgezind, dus die keukenschort, die krijg je wel van de Sint. Dankjewel. Hartelijk dank jullie allebei. In de aanloop eigenlijk na 5 december, het heerlijke avondje. Misschien komend weekend al. Mensen die nog met hun gedichten in de weer moeten, die weten nu hoe ze dat kunnen aanpakken. U hoorde dichter Jan J. Pietersen en Sinterklaas-historicus Frits Boy. Said, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. Get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Lay it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. One Republic was dat. Nieuws snipper. We knalden er nog even die nieuwsnipper uit. Deze ronde spelen we met de mensen die reageren via de mail. U hoort weer een fragment. Dat klinkt zo. In de jaren 70 was hij minister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Nixon. Een van de machtigste Amerikaanse ministers ooit. Geliefd was hij, maar ook gehaat. Fragment uit het NOS Radio 1-journaal, je hoorde de stem van Astrid Kersenboom, gaat over een Amerikaanse oud-minister, topdiplomaat, die vanochtend is overleden. Wat is zijn naam? Als u het antwoord weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we u terugbellen. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Nu op NPO Radio 1, Gilbert O'Sullivan. Uit de jaren 70, Gilbert O'Sullivan, Get Down. Wil van der Valk, goedemiddag, Wil. Goedemiddag, Jurgen. Uit Almere, hè? Ja. Ja. Ja, jij zat aan de radio en je dacht, dat weet ik wel. Want luister je de hele dag eigenlijk naar NPO Radio 1? Als ik in Nederland ben, wel, ja. Oh, ook wel eens in het buitenland dus? Ja, ik ben internationaal chauffeur. Oh, kijk aan, ja. En tot hoever kan je ons dan ontvangen? Antwerpen, net bij Luik. Oh ja, oké. Okay. Maar goed, en dan ruist ik mogelijk weg. Dan ruist hij weg, ja, nee, dat snap ik. Nou, hartstikke mooi. Maar je bent dus nu in de Lage Landen hier in Nederland en je kan ons ontvangen. Dus we gaan eens even controleren of het allemaal goed gegaan is met die quiz. Ik vroeg naar die Amerikaanse topdiplomaat, oud-minister. Hoe heet hij? Ja, Henry Kissinger. Ja, dat is hem inderdaad. Die pet heb je binnen, de Max-pet. Hoe oud is die geworden, Henry Kissinger? 100. 100 jaar, is ook goed. Wie zit er doorheen? Navigatie. Oké. Ik dacht dat je vrouw zich ermee bemoeide. Oké. 100 jaar is ook goed. Opvouwbaar thermoboxje. Prima te gebruiken in de truck trouwens. Want ja, je kan er alles in warm en koud houden. Dan gaan we... Ja, oké. Okay. Nou, een kleine uitbreiding misschien voor een blikje of zo. Kijk maar. Villa VDB Keukenschot. Ik zou het helemaal top vinden als je die eens een keer achter het stuur zou aandoen. Denk het niet. Maar goed, voor thuis misschien. Hij was beroemd, Henry Kissinger, maar ook berucht om bepaalde besluiten die hij nam. Kissinger was van huis uit geen Amerikaan. In welk land is hij geboren? Hij is geboren in Zuid-Duitsland. Ja, ja. Had je dat gehoord vanochtend eigenlijk niet? Of... Wist ik. Algemene kennis. Ja, kijk, nou, daar kom je ook een heel eind mee. Ik zeg het altijd, het zijn de leukste luisteraars van Nederland. De luisteraars van NPO Radio 1. Het levert jou het hele prijzenpakket op, Wil. We sturen dat naar je toe in Almere. Draag het allemaal met trots. En ik wens je een hele prettige donderdag. Ja, van hetzelfde. Groetjes, hoi. En wij sluiten de Villa Week altijd af op donderdagmiddag met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. We kunnen niks zelf repareren. Alles moet naar de vuilnisbelt, want dan verdienen ze meer geld. Wil je een fix toch zelf proberen? Moet dat met YouTube en met chats en rare reparatiesets? Toch begreep ik iets anders toen Jan zei, weg met de wegwerpmaatschappij. Maar goed, misschien zijn de verkiezingen voor mij nog net iets te dichtbij. Maar zou het niet mooi zijn als je ons land kon repareren met de hand? Want die wegwerpmaatschappij, dat ben jij! Dat je je land straks repareert met een YouTube-je van Geert. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Tractaties zijn als kind te gek, man. Maar meer ouders zitten in zwaar weer, de scholen willen het niet meer. Dat is niet fijn, vindt ook Hans Spekman. Hij pleit voor iets actiefs of iets sportiefs, maar Hans is ook niet objectief. Want hoe vaak geef je lekkernij voor je de bijnaam Spekman krijgt? Dan zit je toch heel het jaar met spekkies klaar voor elk feestje of partij. Maar het klinkt wel goed als je verjaart, je hebt het voor snoep geven te zwaar. Weet dan Spekman, die staat voor je klaar. Ja! Het is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. Ik roep nog even die oproep voor die oliebollenquiz. Dat doen we aan het eind van het jaar. Dan testen we uw nieuwskennis. Dat gaan we doen een beetje in de traditie van Spel zonder Grenzen. Dus alle provincies vaardigen een team af. En we zoeken uit Friesland, uit Groningen, uit Zeeland, uit Limburg en uit Drenthe nog een team. Het is 30 december, 's avonds spelen we hem van 7 tot 10 uur in de Vorstin in Hilversum. Kun je thuis ook gewoon meespelen natuurlijk. Maar we zoeken dus uit die provincie nog een team. Ga daarvoor naar radio1.nl/oliebol en geef uw team op Friesland, Groningen, Zeeland, Limburg en Drenthe. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Hans, ja, Jurgen, goedemiddag. Ja, hoe word je rijk met afslankpillen? Het Deense bedrijf Novo Nordisk is in zijn eentje, moet je even goed luisteren, in zijn eentje even groot als de hele Deense economie bij elkaar. Zo dadelijk hun opmerkelijke verhaal. Wat is het geheim van dat succes? En zit er ook een keerzijde aan dat succes? Gaan we horen het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons maandag weer. Dan gaan we terug naar het jaar 1961. Anton Geesink werd toen wereldkampioen judo. De podcast Nederland en de apartheid wordt besproken. En goede tijden, slechte tijden in de oudheid. Wat kunnen we eigenlijk leren van de politieke ontwikkelingen van vroeger? Fik Meijer weet daar alles van en komt langs in de villa. Volgende week gepresenteerd overigens door Alice en Margreet. Ik ben even een weekje weg. Even die stem weer een beetje op orde krijgen. En nog veel meer. Dus ik wens u een prettige donderdag verder en goedemiddag. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen.